وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ऐ अहले दरबार, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उनका जवाब क्या था? वकालू अदगास अहलाम वमा नहन बितावील अहलाम बिआलिमीन। कहने लगे, ये तो परेशान से ख्यालात हैं, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। अब देखिए कि एक नया मोड़ है यूसुफ की जिंदगी का, और वो क्या है कि कई साल गुजरे, 7 10 जो भी आपको बताए अभी, जितने अल्लाह ने चाहा। उसके बाद उस मुल्क के बादशाह ने ख्वाब देखा, मिस्र के हुक्मरान ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं। मोटी गायें को दुबली गायें खा रही हैं, और इसी तरह अनाज जैसे ग्रेन्स हैं, 7 बालियां ग्रीन हैं और 7 ड्राई हैं, और वो ड्राई जो है वो ग्रीन को खा रही हैं। जब उसने अपने दरबारियों के सामने या जो भी लोग इस काम के माहिर थे ये ख्वाब रखा, तो उन्होंने जाहरी तौर पे इस ख्वाब को देखा और कहने लगे, नहीं नहीं ये तो कोई इतना ख्वाब नहीं है, बाहर देखा जाए तो वाकई इसका कोई मानी दिखता नहीं है, बेकार सा और अजीब सा लगता है ना। तो कहने लगे, हम तो आपके इस ख्वाब के अंदर कोई खैर की बात नहीं देखते, कुछ मुश्किल अल्फाज को देखते हैं जो इस आयत में आए हैं, और सूरत यूसुफ में थोड़े से आप देख रहे हैं कि मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं। ये क्यों है? ताकि आपके लिए आइंदा के लिए आसानियां हो जाए। वकाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा, मलिक है, लाम पे जेर होती है तो बादशाह बन जाता है, और लाम पे जबर होती है तो मलक फरिश्ता बन जाता है। बादशाह ने कहा, इससे पता चलता है कि उस वक्त तक मिस्र में बादशाही निजाम था जो बाद में बदलेगा। इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूं, यानी ख्वाब में क्या, 7 असात बकरातिन गाय, बकरातिन बकरातुन की जमा है, सूरत बकरा जो लफ्ज है ना वो वाहिद है और ये जमा है। कैसी है वो गाय? सीमान इन मोटी, सीमान मोटी क्यों है? सीन मीम नून है, और सिमिन कहते हैं चर्बी को, फैटी, बहुत मोटी सी है गाय। क्या हो रहा है उनके साथ? या कुलू हुन्ना, खा रही हैं उनको। हुन्ना क्यों आया? बकरात की वजह से, मुअन्नस है हुन्ना, यहाँ मुअन्नस की जमीर है। और बाकी क्या है? सब उन 7 इजाफुन दुबली, इजाफ कहते हैं ऐसी गाय जिसकी हड्डियां नजर आ रही हो, स्किनी, कुछ लोग होते हैं ना, हड्डियां भी गिन लो उनकी। कुछ गाय ऐसी हैं, और यहाँ इशारा है कि जिस गाय को जहरे खाना पीना नहीं मिला, चारा नहीं मिला, तो इस वजह से वो दुबली हो चुकी है। वह सब असुम्बुलातिन, और 7 बालियां हैं, सुम्बुलात सुम्बुलातुन की जमा है, कहाँ पड़ा, तीसरे पारे के आगाज में, सुम्बुला खोशे होते हैं ना जो गंदम के ऊपर खूबसूरत से, वो खुदरिन सब्ज है, खुदर सब्ज रंग को कहते हैं, ग्रीन, यह मुराद है फ्रेश। व उखरा या भी साथ, और दूसरे खुश्क है, या भी साथ, या भी सतुन की जमा है, या बिस कहते हैं ड्राई को, खुश्क, ड्राई फ्रूट होते हैं ना उसी तरह से। या युहल मलऊ, ए सरदारो, अफतूनी, फतवा दो मुझको, लफ्जी माना देखें, लेकिन यहाँ मुराद है ख्वाब की ताबीर दो, फी रोयाज, मेरे ख्वाब की। इन कुन तुम अगर हो तुम लिर रोया वास्ते ख्वाबों के, ताबुरोन ताबीर करने वाले। ताबुरोन का लफ्ज आइन बारा से है, लफ्ज ही माने इसको आता है उबूर करने वाले। उर्दू में आपने एक लफ्ज सुना होगा, पुल उबूर कर लिया, आबारा पानी के ऊपर से गुजरना, तो ख्वाबों से गुजरना ये मुराद है, यानी उसकी हकीकत तुम्हें पता चल गई। इससे पता चलता है कि हर मजहब में ताबीरु रोया का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और आप देख रहे हैं यूसुफ की जिंदगी में ख्वाबों का बड़ा हिस्सा है। हजरत यूसुफ ने खुद ख्वाब देखा, फिर उसके बाद कैदियों ने देखा, और अब बादशाह का ख्वाब। आप देखें कि एक ख्वाब से आजमाइश शुरू हुई थी, और अब एक ऐसा ख्वाब आ रहा है कि जिससे आजमाइश पूरी हो रही है। अल्लाह ताला कैसे उतार चढ़ाव लाता है, कहा इस ख्वाब की ताबीर बताओ। इन कुंतुम ले रुया ताबुरून, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो। वकालू, वो कहने लगे, कौन? दरबारी, सरदार। अदगास अहलाम, बेकार ख्याल आता है। अदगास लफ्ज को देख लीजिए, अदगास का लफ्ज क्या है? द्वात गैन और सा से है, दिख सुन की जमा है। अदगास सुन दिख सुन की जमा है, इसका मानी होता है घास के गट्ठे। कभी देखा होगा घास कटती है तो फिर माली उसको गट्ठरों की सूरत में रोल सा बना के रख लेते हैं। अहलाम हिल्म की जमा, मानी ख्वाब। तो अदगास अहलाम का मानी क्या होगा? ख्वाब खाए परेशान, मुंतशिर ख्यालात, ऐसे ख्वाब जिसकी ताबीर ना हो। शुरू में आपको ख्वाबों की तीन किस्में बताई थी ना, एक कौन सी थी? अदगास अहलाम, वो यही है जब उनके दरबारियों ने कहा। दूसरे बुशरा, खुशखबरियां, और तीसरे शैतानी ख्वाब। तो ये कहने लगे तो बेकार ही है, कुछ इसका मकसद तो नहीं समझ आता। अच्छा, ये जो देख सुन है ना, ये लफ्ज इसके दो मानी होते हैं। लकड़ी का गट्ठर, जैसे आपको भी बताया, इसमें हर तरह की मुख्तलिफ रंगों की साइज की लकड़ियां होती है ना, बिखरी हुई चीजें, तो उससे भी इशारा मिलता है। स्कैटर्ड थिंकिंग्स, थॉट्स। इसी तरह मिलाने को भी कहते हैं, कपड़े को धोना और साफ न करना, इसको देखसुन कहते हैं। धो लेते हैं आप चीज लेकिन साफ नहीं होती, तो खाम ख्याली, गड़बड़, बेजोड़ ख्वाब इशारा है, यानी कोई वाजे बात नहीं समझ आती। झाड़ू को भी अरबी में देखसुन कहते हैं, क्योंकि वो भी खुश्क छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियों का एक गुच्छा होता है, खुश घास के इतने तिनके जो मुट्ठी में आ जाए, उसको इतगास कहते हैं। वमा नखन बिताबील अलअहलामी बिआलमीन, और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। पहले सारी बता दी और अब कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। यानी बादशाह परेशान हुआ, उसने लोगों को बुलाया, देखो ख्वाब देखो, लेकिन इनकी इस ताबीर से और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जिसने ख्वाब देखा होता है ना, उसको खुतपुत लगी होती है। दूसरे कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन उनको पता चलता है, और आगे जाके देखेंगे कि बादशाह का ये के ख्वाब सच्चा होता है। इससे एक छोटी सी बात ये भी समझ आती है कि गैर मुस्लिम का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है। बाज दफा ख्वाबों का सच्चा होना हम किसी शख्स के पहुंचे हुए होने की दलील बना लेते हैं। अल्लाह का बड़ा प्यारा है, बड़ा लाड ला, इनके ख्वाब पूरे होते हैं। नहीं, एक नॉन मुस्लिम के भी हो रहे हैं, इस पे बात तो पीछे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ख्वाब सच हो सकते हैं जिसके भी चाहे। अमूमन तो सच्चे लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश के लिए, जैसे दुनिया में और खूबियां ऐसे नाहल लोगों को भी देता है, तो कभी कभी ऐसी चीज भी हो सकती है। और देखा जाए तो ख्वाब का देखना किसी के बस में तो है ही नहीं, पीछे दिखाता तो अल्लाह ही ताला है ना, तो इसलिए किसी के ख्वाब को सच्चा होता देख के उसके बारे में ऐसी कहानियां जोड़ लेना कि जिससे फिर शिर्क शुरू हो जाए, ये बात भी दुरुस्त नहीं होती। अब देखिए, जब ख्वाबों की बात हुई तो वो शख्स जो जेल से छुटा था उसको याद आ गया। वकाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा, और कहा उस शख्स ने जो निजात पा गया था उन दोनों में से, कौन? साकी और खब्बास। वद दकरा, और याद आ गया उसको। दकर असल में ज़करा था। लेकिन अरबी जुबान का एक असूल है कि जब दो ज़ाले मिलती है ना, ज़ाल बाप फ़ाल है ना, जब ज़ाल दो दफा होती है तो वो दाल बन जाती है, क्योंकि आप पढ़ के देखे, आप पढ़ ही नहीं सकते। अगर इधर वद दकरा को वज़करा, समझ नहीं आती बात, तो वद दकरा और याद आ गया उसको, बादा उम्मतिन, एक लंबे अरसे के बाद। उम्मा का लफ्ज बहुत सारे मानों में आता है, जिसमें से एक मानी वक्त होता है जो यहाँ है। अमूमन उम्मत तो मिल्लत के मानों में आता है ना, तो यहाँ उम्मत लॉन्ग टर्म या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस माने में आता है, यानी बहुत अरसा गुजर गया फिर उसके बाद उसको याद आया। अना उनब्बियुकुम बितावील ही फारसिलोन, मैं तुमको ताबीर देता हूँ इस ख्वाब की, बस मुझे भेजो। जब ख्वाबों की बात हुई तो इसको फौरन याद आ गया कि अच्छा, वो भी एक शख्स था जिसने मेरे लिए ये बात की थी, तो कहने लगा कि मुझे आप भेजिए, कहीं जाता हूँ मैं आपको इसकी ताबीर बताऊंगा। अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजे खुलते हैं, फिर खैर के, नेकियों के, उम्मीद के किरण फूटी। कहने लगा मुझे भेज दो तो मैं वहां से जाके आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे यहाँ से भेजिए और मैं वहां जाऊंगा। इससे एक छोटी सी बात पता चलती है कि बाज दफा इंसान कुछ चीजों को भूल चुका होता है, लेकिन जब वैसे ही हालात सामने आते हैं तो फिर उसको याद आ जाता है। जाहिर है कि बादशाह ने उसको भेजा होगा। अब ये दोबारा जेल में आता है, पहले ये भी जेल के अंदर था लेकिन अब ये बाहर और यूसुफ अंदर है, और जाके कहता है, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ए सच्चे, ए दोस्त, ए सच्चे साथी, अफ्तिना फी सबई बकरातिन सिमानिन, हमें एक ऐसे ख्वाब की ताबीर बताइए, यानी अफ्तिना बताइए, क्या फी सबई बकरातिन सिमानिन या कुलुहुन सब उन इजाफों। उसका ख्वाब ही दोहरा रहा है कि यूसुफ ए सच्चे साथी, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि सात मोटी गायें जिन्हें सात दुबली गायें खा रही हैं, और सात हरी बालियां हैं और दूसरी सात सूखी हैं, इसकी ताबीर बताएं क्यों। दाअल्ली अर्जियो इलन्नास, ताकि मैं लौट के जाऊं लोगों की तरफ, यहाँ नास से मुराद बादशाह और उसके साथी, लअल्लहुम यालमून, ताकि वो जान जाए। सिर्फ इतनी सी बात पे पहले बात कहेंगे, तो वो शख्स जब वापस गया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बराहे रास्त पुकारा और अपने मतलब की बात पे आ गया, कुछ और नहीं कहा, कोई माजरत नहीं, कोई माफी नहीं, सॉरी भी नहीं कहा कि देखो मेरे से गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ कर दो, और काम की बात पे आ गया। हालांकि ये एक मायूब अंदाज है, इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात का बुरा नहीं माना, फौरन ताबीर देने लगे। काल तज़रऊन सब सिनीन दअबन, कहने लगे तुम खेती बाड़ी करोगे 7 साल तक, खूब मेहनत से, खूब मेहनत करोगे तुम, फिर क्या होगा, फमा हसद तुम फजरूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, जो खेती तुम काटो इसमें से खाने के लिए थोड़ा सा अनाज छोड़कर बाकी को बालियों में ही रहने देना। बाली यानी वो सिट्टे जो होते हैं ना, जिस छिलके के अंदर होता है उसके अंदर ही छोड़ देना। फजरूहु फी सुम्बुली ही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, बस जितना जरूरत का है वो ले लो, यानी जो फसल उगेगी उसमें से जरूरत का लेते जाओ और बाकी को उसके खोशे के अंदर ही छोड़ दो, फिर क्या होगा, ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد, फिर इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे, फिर क्या तुम करोगे, या कुल नमा कदम तुम लहुन इल्ला कलीलम मिम्मा तुक्सिनोन, फिर इसके बाद 7 साल बहुत सख्त आएंगे, और जो अनाज तुमने इन सालों के लिए पहले से जमा किया होगा वो सब खा लिया जाएगा, बजुस थोड़े से अनाज के जो तुम बचा लोगे बीज के लिए। फिर क्या होगा? इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा, सुम्मा याती मिम बादी ज़ालिका आमुन फी ही युगासुन नासु व फी ही यासिरून। इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत यानी बारिश से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी, और इस साल वो रस निचोड़ेंगे। सिर्फ ख्वाब की तबीर ही नहीं बताई बल्कि इलाज भी बता दिया कि कहत आने वाला है। बच्चा से कह दो कि अब इन 7 सालों में जो फसल उगती है उसमें से थोड़ा सा जरूरत का तो लोग खा लें, और बाकी को महफूज करते जाए अपने ग्रेन हाउसेस में या कहीं भी स्टोरेज कर लें, बालियों से ना निकाल लें क्योंकि फिर कीड़ा लगने का डर है और पुराना हो जाएगा। और फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 साल आएंगे, यानी मोटे गाय क्या थे, खूब बारिशों वाले साल। दुबले गाय क्या है, खुश्क साली वाले साल जिसमें कहत होगा, बारिशें नहीं होंगी। और खुश्क खोशे कौन से हैं जो बाद में खाए जाएंगे, और सब्ज खोशे कौन से हैं जो के जमा कर दिए गए। तो कहने लगे कि उसको जमा करो, फिर उसके बाद 7 साल तक कहत पड़ेगा, तो जो जमा शुदा उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते रहना, और लेकिन उसके बाद फिर बात ठीक हो जाएगी। यानी उसको तसल्ली भी दिला दी कि ये सारा मामला जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, और तुम इसके साथ फिर दोबारा फिर वही काम करने लग जाओगे जो तुम पहले करते थे। यहाँ लफ्ज दो तीन जो मुश्किल आए हैं उसको हम देख लेते हैं। सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल किया जेल में लोगों ने यूसुफ के लिए, तो सिद्दीक कहते हैं जो सच्चाई और रास्तबाजी में आला दर्जे पर हो। दूसरी बात आयत 46 में देखिए कि उस शख्स ने ख्वाब बिल्कुल वैसे ही बयान किया जैसे कि बादशाह ने देखा था। तो यहां से एक अमल की बात अपने लिए भी ले लें कि ख्वाब को बदलने से मानी बदल जाते, जितना मुमकिन है उतना किसी दूसरे के ख्वाब को बयान करने से अवॉइड कीजिए। किसी को ताबीर चाहिए वो खुद किसी से पूछे या लिख के दे, आप बीच में ना आइए। दाबन का लफ्ज आया आयत 47 में, तो दाबन लगातार के मानों में, पीछे आप पढ़ चुके कदा भी आली फिरौन, जैसे कि आदत थी आले फिरौन की, लगातार के मानों में कंटिन्यूस। फिर इससे एक और चीज भी पता चलती है कि दाने जब तक खोशों में रहते हैं तो वो नेचुरली सेफ रहते हैं, प्रिजर्व्ड है, वरना घुल लग जाता। आज के दौर में कितनी चीजें, दवाइयां और क्या कुछ चीजें आईं, तब लोगों ने चीजों को महफूज किया, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने नेचुरल वे में रखा। और इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे हर चीज की हिफाजत का इंतजाम किया है। फिर ताबीर के साथ सल्यूशन बता रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि दर्दमंद थे, इल्म के साथ हिकमत भी थी। जिनको दीन के काम करने होते हैं ना उनको हिकमतें जरूर आनी चाहिए। तबलीग हिकमत के बगैर ऐसे ही है कि जैसे बच्चे के हाथ में छुरी दे दी जाए। फिर आप आयत 48 में देखिए कि सुम्मा याति मिम बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन। पॉजिटिव बात पहले की और फिर नेगेटिव बात की, पहले अच्छी बात बता दी, तज़रउना सबन सिनीना दाबन, और अब खुश बात बता रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोगों की जान नहीं निकाल देनी चाहिए उनका ख्वाब सुन के, बात लोग तरह निकाल देते हैं, अब तो ये हो जाएगा। अगर दोनों बातें भी हों किसी गुफ्तगू में, और अगर आपके किसी के अपनी अच्छी या बुरी खबर इकट्ठी है, अच्छी बात बता दीजिए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद दूसरी बात। और जो ये लफ्ज आया था तुहसिनुना आयत 48 के एंड में, हा स्वाद नून, हिसन कहते हैं किले को, फोर्ट्रेस सिटाडेल। तो बीच के लिए जो तुम महफूज रखते हो, किला भी तहफूज करते हैं ना, तो वो जो छिलका सा जो बाहर होता है ये असल में दाने का किला होता है। और ये जो लफ्ज है युगासुन्नास, 49 में युगास लफ्ज जो है ये दो रूट्स के साथ आता है, गैन बॉस सा इसके साथ आए तो गईस मुराद है, गईस कहते हैं बारिश को, वो बारिश जो बड़ी फरियादों के बाद हो, बरसाई जाएगी के माने में आएगा। और अगर इसको गैन वौसा गौस के मानों में लिया जाए, जैसे बाद लोग लफ्ज भी बोलते हैं गौस का, तो गौस कहते हैं मदद को, तो फिर मानी क्या बनेगा कि मदद की जाएगी। और यासिरून वो निचोड़ेंगे, आइन सुआदरा असर जमाने को कहते हैं, वलसर इन्नल इंसान, क्योंकि वक्त भी इंसान को निचोड़ देता है, बूढ़ा कर देते हैं ना। कहाँ जाता है जवानी का रस, रौनकें, चेहरे की चमक, हुसन सब निकल जाता है। अब देखिए कि अंगूरों से रस निकालने के लिए, यानी इस यासिरून से क्या मुराद है, तुम क्या निचोड़ोगे, तीन चीजों की तरफ इशारा था। अंगूरों से रस निचोड़ोगे, तिलों से तेल निचोड़ोगे, और जानवरों से दूध निचोड़ेंगे, इशारा है कि बहुत बरकत होगी। और ये लफ्ज भी कितना खूबसूरत है ना, कि मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो तुमने आगे भेजा, इल्ला कलीला, यानी जो बचत तुमने 7 साल में की होगी वो लोग खा लेंगे, साल नहीं खाता लेकिन यहाँ ऐसे लग रहा है वो साल खा लेंगे। तो ये जुबान का खूबसूरत सा अंदाज है, इस एक सिर्फ ताबीर से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनके फहम पे बात बहुत वाजे हो जाती है कि कितने नपे तुले अंदाज से बात करते थे, और बात के साथ साथ हिकमत भी बताते थे। ये वही शख्स कर सकता है जो मुहसिन हो, जिनके अंदर इंसानियत का दर्द हो, कोई ताना नहीं दिया, आ गए, याद आ गई मेरी, पड़ गई जरूरत, कल तक कहाँ थे, ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला हमें भी यही अखलाक दे दे, और ऐसी ही बातें हम अपने लिए सीख सकें। तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे।